Ja, de politie is ondertussen in grote getale aanwezig, zoals je misschien wel aan het merken. Er staan hier drie busjes op de dijk. Twee arrestatiebusjes. Nou, er zijn nu een stuk of 10 mensen steentjes aan het rapen. Nee, dit is een fitter. Ja? Ja. Nee, die andere zat een gat in. Oké, cool. Maar hier maar het zodra het kan, hè. Want we staan nog klaar. Maar ja, de kapsel van die padbrillen. Wauw, je gaat er al onderdoor. Ja. Is het dan een idee om naar deze kant eronder door te gaan? Ja, maar hier is het haast, hè? Want daar gaat het zo in, zo. Daar zit het dicht. Ik ga eerder naar. Yeah.